A to jeszcze sprawdzimy, kto nie śpi mailowo, telefonicznie i smsowo, a może już nie śpi. No, sprawdzamy. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem ostatnie w tym tygodniu piątkowe. Trzy szybkie ciach ciach. Odświeżonej wersji Move Over. No to ruszamy. Kwadrans po piątej już pozamiatane. Po wszystkiemu jako pierwszy telefonicznie dziś pan Sławek z Oświęcimia, choć zabawił. No, niby delegacja, ale jednak robota w Portugalii do przyjemnych należy. Po 2 tygodniach wracamy do Polski, jeszcze po drodze Kraków. No, auto do serwisu na razie 6 stopni, a w Portugalii to w sobotę było, no, przypominam, że to praca przecież, ale jednak 19 stopni. Pan Sławek wraca, później znowu lecimy w tą europejską dróżką. Pozdrowienia dla wszystkich trackerów i szoferów i specjalnie dla nich dziś też takie rock'n'rollowe granie przed godziną 6:00 jeszcze będzie. Pan Sławek jako pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo pan Adam z małżonką tradycyjnie proszą o coś mocniejszego w czasie porannej toalety i szykowania się do pracy. No, dobrze nastraja, łupnięcie. Dobrze, pochylimy się nad tą prośbą. To na dzień dobry pan Adam z małżonką. Razem dziś jako pierwsi mailowo, a SMS-owo dziś pan Leszek z Kruszwicy słucha. Dzień dobry wszystkim i pozdrawiam już w ten, no, już nie mały, ale piątek, choć jeszcze z samego rana wcześnie do weekendu, jak mniemam, o to panu Leszkowi chodzi. Jeszcze troszkę zostało. No to mamy komplet dzisiejszych budzikowych przodowników korespondencyjnych. Ciąg dalszy sygnałów od państwa już za kilka chwil, te krajowe, zagraniczne sygnały mile widziane jeszcze przed weekendem. Warto klepnąć listę obudności. 17 minut po godzinie 4. Mocniejsze uderzenie? Na pewno będzie ogień. O.

Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny i jeszcze do tego bonus. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 17 listopada. W 1858 roku urodził się Władysław Kozłowski, filozof, przyrodnik, socjolog. Zmarł w 1935 roku. 112 lat temu urodził się Adam Warzyk, poeta, prozaik i eseista, także tłumacz. Należał do polskiej awangardy międzywojennej, stworzył antologię współczesnej poezji francuskiej, otrzymał nagrodę Pen Klubu za przekłady. Zmarł w 1982 roku. A 73 lata temu urodził się Danny DeVito, amerykański aktor i reżyser, twórca wielu fantastycznych filmów, m.in. Lot nad kukułczym gniazdem, Bliźniacy, Czułe słówka czy Klejnot Nilu. 73 lata temu urodził się Danny DeVito. Trzy razy urodziny, bo o tym wspominałem, choć oczywiście rzecz jasna będziemy pamiętać o urodzonych ze świata muzyki już za niecałą godzinę. No ale jeszcze ten bonusik z 1869 roku. Wówczas to kanał Suezki został otwarty dla żeglugi morskiej. To było 148 lat temu. A już pan Jurek Żeglarz zgłasza się, więc myślę, że i z tej działki, z tej branży wiadomość czy informacja z kalendarza jak najbardziej aktualna. Ciąg dalszy muzyki i muzycznego kalendarza za niecałą godzinę, a pan synoptyk, no bardzo proszę, za niecałe 3 minuty z tym polarno-morskim powietrzem. Chłodnym, ciepłym, proszę się przekonać, jak to za chwilkę będzie. W budziku świerszcze i grażetę, a na budziku 4:30. Rzut oka na satelitarną mapę Europy. Polska pod wpływem płytkiej zatoki związanej ze środkami głównym nad Morzem Norweskim i wtórnym w rejonie Zatoki Botnickiej. Z zachodu napływa powietrze polarne, początkowo ciepłe, ale stopniowo od północnego zachodu zacznie napływać nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich i na północnym zachodzie. Poza tym popada deszcz, wieczorem w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śnieg. No i dosypie kolejne 10 cm. centymetrów śniegu. To wysoko w Tatrach. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnięcie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. A z domorosłych obserwacji temperatury, no znów pan synoptyk bawi się w wynik tenisowy. 3-6, 3-6 i znowu dzisiaj 6. No to może jutro 3 na przełamanie albo 6-7. No, będziemy obserwować także i te wartości temperatury w drodze do pracy. Tak to redaktorek również próbuje zająć czas, by nie zasnąć za kółkiem w drodze do wymarzonego zakładu pracy. 6 za oknami na Myśliwieckiej, a w dzień ma być od 3 stopni na Podkarpaciu, 6-7 w większości regionów, 6 stopni w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu dziś tam do 8 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Długi Bill wraca z Colorado, pustym traktem konia gna. Długi Bill wraca z Colorado, ma za pasem kolty dwa. Ma za pasem kolty, ma kolty dwa. Długi Bill wraca z Colorado, pewnie zaraz będzie tu. Długi Bill wraca z Colorado, co ja biedna powiem mu. Co ja biedna powiem, co powiem mu. Pachnie bez majowych podmuchach czarny bez. Pachnie bez i szemrze do ucha, strzeż się, strzeż Bill. Długi Bill wraca z Colorado, pod kopytem pryska piach. Długi Bill wraca z Colorado, co to będzie myśleć strach. Co to teraz będzie, aż myśleć strach. Wraca z Colorado, pustym traktem konia gna. Długi Bill wraca z Colorado, ma za pasem kolty dwa. Ma za pasem kolty, ma kolty dwa. Długi Bill wraca z Colorado, pewnie zaraz będzie tu. Długi Bill wraca z Colorado, co ja biedna powiem mu. Co ja biedna powiem, co powiem mu. Pachnie bez w majowych podmuchach czarny bez. Pachnie bez i szemrze do ucha, strzeż się, strzeż mi. To nie Bill wraca z Colorado, to z Westernu wraca Stach. To nie Bill wraca z Colorado, co to będzie myśleć strach. Co to teraz będzie, aż myśleć strach. Co to teraz będzie, aż myśleć strach. Co to teraz będzie, aż myśleć strach. Helena Majdaniec, co to teraz będzie? Aż myśleć strach, jak połączyć trzy różne nagrania różnych wykonawców. Mówiłem, że będzie trudniej, ale już zdaje się, że pierwsze odpowiedzi, no tak ciepło. 71335 w tej sprawie, tu i teraz SMS-owo, krótko na temat odpowiadamy. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Na razie pierwsze za nami po pierwszej nutce, no prawie prawidłowe odpowiedzi. Czekamy na kolejne. 71335, podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie, ale także pamiętając, że to nasza budzikowa rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu. Życzę powodzenia i szybciusieńkich odpowiedzi na pytanie, cóż łączy te trzy różne nagrania różnych wykonawców i dziś też nawet różnych epoki stylistycznie, też troszkę różniących się. 71335, a na budziku za 25, piąta. Wiadomo, czy ma kres,

schemach i długich wywodów na wydatków pana temat i smutków pana wymysłu, bo smutkami nie zapłacę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tacę. Pieniążek za pomysł. No, zapachniało ciepłymi, prawidłowymi odpowiedziami. Ciepło, ciepło, ale jeszcze tej najprawdziwszej z prawdziwych nie mamy. Mówiłem, że będzie trudno, ale się Budzik uparł na koniec tygodnia i zostawił niełatwy zestaw trzech nagrań, które łączy coś, wspólny mianownik. Szukamy czegoś, co łączy. 71335, a zatem w piątek dogrywka. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Co łączy? No teraz już także te trzy i czwarte nagranie, które słyszymy w tle. 71335, no teraz to już musi być prawidłowo. Powodzenia. Poprzez palce moich rąk widzę, że wszystko się wymyka i traci sens. Poprzez palce moich rąk płyną dni. Nie wiem nawet ile już słodkim winie to łzy gaszę wolno słoność. Thank you. No, udało się, fantastycznie. Odpowiedzi prawidłowe po czwartej nutce, a więc jednak ta dogrywka była konieczna i wydaje mi się, że tu należą się owacje dla niedźwiedzia, który pomógł mi przy ostatnim utworze, przy układaniu. Tak potrzebowałem jeszcze. Niedźwiedź mówi, a zagraj Kasię Kowalską jak rzecz, bo przecież w tekście tam jest, bo nie mam nic, czego ty nie możesz mieć, nie mam nic, bo nie pragnę więcej, niż mi dawać chcesz. No i co tu trzy nagrania dzisiaj, jak to tam wspólny mianownik, nawet cztery. Dziś dzień bez długów i jako pierwszy prawidłowo, że tu chodzi o długi, odpowiedział pan Leszek. Brawo, brawo. Pan Jacek także długi. No i jeszcze pani Magda, długi, długi, choć zmyła była, że droga do roboty, droga do szczęścia, droga do pracy, coś mi pachnie drogą, powrotem do domu, dotarciem do celu, to od pana Pawła, droga do roboty, to od pana Dominika, a może droga, podróż, to od pana Krzysztofa z Wrocławia, gdzie piątka z plusem i same chmury, a może dziki zachód, a może, a tu kalendarzem świąt osobliwych ktoś próbował, czarny kot, a może student. No nie bardzo tutaj dziś, nie bardzo, niespecjalnie pasowało. Ale dziś, jak wspomniałem, dzień bez długów. No tak w kalendarzu świąt osobliwych stoi dziś, więc długi Bill i Helena Majdaniec na dzień dobry akurat. I droga długa jest akurat. No i to była ta zmyła. Kosmowski pieniążek i przed chwileczką Kasia Kowalska, gdzie w tekście, jak cytowałem, co podpowiadał niedźwiedź. No udało się, fantastycznie. Pięknie dziękujemy. Brawa i owacje i wyróżnienia za to rozgrzewanie muzycznych szarych komórek. Nie po trzech, a po czterech nutkach dziś się udało. Mam nadzieję, że w poniedziałek będzie jeszcze trudniej. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo. starą i zdaje się sprawdzoną mądrość podsyła pan Antoni. Skoro dzisiaj ogólnopolski dzień bez długów, to ja powiem krótko. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. O tym dniu długów jeszcze będziemy mówić. Przypomnę, winien ma po 9:00, także wiadomości gospodarcze, ekonomiczne po 7:30 i po 8:30. W porannym zapraszamy do trójki. No to zapraszamy. Sygnał z zaspanych Kielc od pana Gerarda. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Karol Strzepnicy. No i tydzień minął, jak z bicia strzelił. Znowu żegnamy się aż do poniedziałku. Danego weekendu życzy nasz wierny słuchacz, pan Karol. Z samego rana również pan Robert w drodze do pracy. Kłaniamy się nisko. Przyjemnej pracy życzymy. Pani Agnieszka już przy śniadaniu, a dziś oj, poduszka kusi, łóżko zaprasza, a obowiązki w pracy wzywają. I co tu robić? No najpierw śniadanie. Zdaje się, że kanapka z serem, z pomidorem, z keczupem i kakao. Pomidor i keczup. No takie troszkę studenckie śniadanie. O tym życiu studenckim jeszcze, mam nadzieję, w dwóch słowach będzie czas wspomnieć z okazji Dnia Studenta właśnie dziś przypadającego. Pan Łukasz z trasy, tym razem Lublin-Łódź, na termometrze 0, a więc nie tylko kawa rozgrzewająca, ale także ten wcześniejszy czas, zabiegi kosmetyczne przy aucie. Warto wcześniej się obudzić i wyszykować. Dla wszystkich słuchaczy dziś kakao, to od pana Karola, na którego to smutki właśnie kakao działa. Leje jak z cebra z Trzcińska, jak zwykle. Tam leje i plus 4. Pan Andrzej z Krakowa tam ulewa, brak księżyca, ale trójka z plusem. U pana Mateusza w Kielcach, o, i też słabiuteńko, wieje jak w Kieleckim. Z samego rana pan Szymon ze Słubic, pan Łukasz motorniczy, za dosłownie 30 sekund ruszy, bo wtedy będzie 4:54. A więc na słuchu cały czas motorniczy pan Łukasz z Wrocławia. Pani Beata z Zaciepłego, podkreśla Elbląga, szósteczka z plusem. Pan Karol licealista także zadowolony z tego, że już piątek, choć niespecjalnie, że znowu w poniedziałek trzeba będzie iść do szkoły. Sygnał od pana Jeruka, żeglarza, już wspominałem, 4 stopnie pod Warszawą. I jeszcze pan Jacek z Krakowa, tam trójeczka i pada. Bardzo dziękujemy za te sygnały. Zagramonica, to już za chwilkę. No to jeszcze zagramanica, a stamtąd z drugiej strony radioodbiornika pan Artur z Helsinek, tam też szóstka z plusem i niezbyt pełne zachmurzenie. Ze Słowenii pani Dominika, Lubliana też się kłania i 5 stopni, tam lekkie zachmurzenie. Chiny też na słuchu, kiedyś z samego rana, ach, rozgrzewające nagranie wprost, także i z językiem polskim, co bardzo cieszy również i dziś pana Antoniego. Bardzo dziękujemy. Lizbona, tam 11 stopni, ciepło pozdrawia pan Sławek, bardzo dziękujemy. Sygnał szerokiej drogi od pana Stefana, naszego europejskiego budzikowego podróżnika, i Bratysława od pana Janusza z pozdrowieniami dla wszystkich mężczyzn. Cokolwiek to znaczy. Z trójką, z plusem. Dziś za oknem mokro, leje, księżyca nie widać, 1000 chmur na niebie. Bardzo serdecznie dziękuję za te sygnały. No, w większości europejskiej, ale jeszcze sygnał od pani Ewy i pana Piotra zza Wielkiej Wody. Kłaniamy się nisko, spokojnej nocy i również dobrego dnia, dobrego piątku życzymy. Dani się obejrzeliśmy, a tu proszę bardzo, już za 4 minuty będzie piąta. Skwar w kulu myśli śledzi. gałką ocznym szywa w łbę. Mógłbym twoim słońcem być, spinać zmierzch i świt. Ale jestem, jestem powietrzem. Nie wiem, nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem i już się nie zmienię. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodyg.